अब इन पे बिठाए बोल तेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं जब नैना बातें करते हैं दिल मुलाकातें करते हैं ओ तेरे नैना मेरे नैनों से करते तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी मीठी मीठी मीठी बातें करते इन बातों से मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी आएगी ऐसी रुत मस्तानी